forskelligt, hvad vi hver vi ser kan lide. Hver især har sin egen teori om livsværdi. Der er en lille fejser i en vær overalt. Men bare gå og gør så klog at kun at gøre det halvt. Så lad vær at tage på vej. Hver især må klare sig. Gør hvad der murer dig. Og så gør jeg hvad der passer mig. Så gør jeg hvad der passer mig. Jo jo, så gør jeg hvad der passer mig. Ups. Jeg vil da godt have lov at nævne lidt, jeg personligt synes er fedt. Tag nu eksempelvis, at man kan få kredit. Det kan ske, det kniver lidt, men hvorfor mister tro? Så gør jeg hvad der passer mig. Så gør jeg hvad der passer mig. Jo jo, så gør jeg hvad der passer mig. Så gør jeg hvad der passer mig. Så gør jeg hvad